trzech mistrzów. Black, Red, White. 33. Nie, 34. A właśnie ze 35. Setki komu trafi szafek RTV do 35% taniej w 20 ratach. Tylko do 29 lipca. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 21 lipca, minęła 17. Krzysztof Zubrewski, zapraszam na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość spotyka się z wyborcami w Siemianowicach Śląskich. Koalicja Obywatelska odwiedza Rzeszów. Polscy alpiniści porażeni piorunem w austriackich Alpach trafili do szpitala. Nowy parlament wybierają Ukraińcy, faworytem partia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Na początek przedkampanijne spotkania polityków z wyborcami. Premier Mateusz Morawiecki był na święcie policji w Katowicach, potem pojechał na rodzinny piknik Prawa i Sprawiedliwości do Siemianowic Śląskich. Na spotkaniu z wyborcami jest także prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Siemianowicach. Powiedz, Agnieszko, o czym mówił premier. Śląsk jako przemysłowe serce Polski, inwestycje w nowoczesne technologie, ale także wdrażanie sprawiedliwych przepisów klimatycznych. To pakiet dla Śląska, jaki przedstawił w trakcie spotkania z mieszkańcami Siemianowic premier Mateusz Morawiecki. Chcemy utrzymać serce przemysłowe Polski tutaj na Śląsku. Serce nowoczesnego przemysłu, pełne nowoczesnych technologii, jednocześnie mając ogromny szacunek do tradycyjnych przemysłów również, do hutnictwa, do energetyki, całego przemysłu węglowego. Szef rządu mówił też o potrzebie budowania wspólnoty. Przekonywał, że do dalszego rozwoju kraju potrzebne jest poparcie różnych grup społecznych. U źródeł naszej filozofii stoi hasło Polska jest jedna. I niech tak będzie też ze społeczeństwem polskim. Ono się może różnić. Jedni mają trochę takie poglądy, bardziej lewicowe, drudzy bardziej prawicowe. Wszystkich potrzebujemy. Ten piknik rodzinny w Siemianowicach powoli dobiega już końca i premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński już pojechali w inne miejsca Polski. Jarosław Kaczyński nie przemawiał publicznie, skupił się na indywidualnych rozmowach z wyborcami. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Z wyborcami w Rzeszowie spotkała się z kolei Koalicja Obywatelska. Padła zapowiedź, że w ciągu kilku dni będą już prawdopodobnie skompletowane listy wyborcze i poznamy jedynki. Wśród tematów poruszanych przez mieszkańców pojawiały się kwestie czystego powietrza, edukacji czy zdrowia. Politycy KO mówili, że będą chcieli wprowadzić okres 21 dni na dostęp chorych do specjalistów. Teraz akcja ratowania polskich alpinistów w Austrii. Do szpitala w Lienzu trafiła czwórka Polaków, która ucierpiała przez uderzenie pioruna w masywie najwyższego szczytu Austrii Grossglockner. Trzej mężczyźni i kobieta zostali wieczorem porażeni przy stalowej linie poręczowej 100 metrów poniżej schroniska imienia arcyksięcia Jana, położonego na wysokości prawie 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Dwoje Polaków straciło na pewien czas przytomność. Ratownicy ze względu na szalejącą burzę dotarli na miejsce wypadku dopiero gdy żywioł się uspokoił. Ranni przenocowani w schronisku dziś zostali przetransportowani do szpitala. Ukraińcy wybierają nowy parlament. Do południa zagłosowało około 20% uprawnionych. Według przedwyborczych sondaży wygra partia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Sługa Narodu. Do parlamentu mogą wejść także prorosyjska opozycyjna Platforma, ale też partia byłego prezydenta Petra Poroszenki i ugrupowanie byłej premier Julii Tymoszenko. Z Kijowa Paweł Buszko. Duża część głosujących w lokalu wyborczym w kijowskiej dzielnicy Padł przyznaje, że oddała swój głos na partię Wołodymyra Zełenskiego. Sługa Narodu to młodzi, perspektywiczni ludzie. Mam nadzieję, że będą walczyć z korupcją. Wierzę, że nowi ludzie będą uczciwsi od poprzedników. Część Ukraińców docenia jednak dokonania poprzedniego prezydenta, dlatego głosowała za Europejską Solidarność Petra Poroszenki. Za te globalne zmiany, które odbyły się w ciągu ostatnich 5 lat, za prozachodni kierunek. Boję się rewanżu starych sowieckich sił. Inni przeciwnie chcieliby zbliżenia z Rosją. Za partię opozycyjna Platforma. Za zjednanie z Rosją. Tylko tam jest nasza przyszłość. Jak wskazują eksperci, prawdopodobny zwycięzca wyborów partia prezydenta Zełenskiego będzie musiała poszukać koalicjanta. Wśród możliwych partnerów Sługi Narodu wymienia się partię Hołos, znanego piosenkarza Swiatosława Wakarczuka. Pod warunkiem jednak, że partia ta przekroczy 5% próg wyborczy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio.

dni zaczynają się Igrzyska Olimpijskie i wszyscy wybierający się do Japonii niech wiedzą, na co muszą się szykować. Taka kampania Koeo Kakeru, czyli przełamywać w sobie opór przed cudzoziemcami, bo często się to właśnie zdarza ludziom, którzy podróżują do Japonii. Ktoś o coś chciał zapytać, a Japończyk uciekł. W Wałczu nikt przed zadającymi pytania nie ucieka. Mistrzostwa Polski biegam, bo lubię, i bieg filmowy za nami. Na trasie i na scenie pojawił się najlepszy biegacz wśród raperów, Jacek Mezomeyer. To nie było też takie proste, bo już sobie z Jacka zarezerwowaliśmy Mezo rok temu. Trenował ciężko i zawsze jest ciężko z nim jakby się umówić na bieg. Natomiast obiecał, że w tym roku przyjdzie do Wałcza, no i dotrzymał. Słowa oczywiście. Słowny jest także Rafał Sonik. Zapowiadał, że jedzie po wygraną w Slickway Rally i wraca z tarczą. Wygraliśmy trzeci z najdłuższych rajdów na świecie. Ostatni, którego nie zwyciężyłem wcześniej, ale nie dało się go zwyciężyć wcześniej, bo go dla quadów i motocykli nie było. Kajakarstwo ekstremalne w naszej audycji już było, ale dawno temu, więc przypominamy, w czym rzecz. Trzeba pokazać wszystkie swoje możliwości, jak najwięcej figur, jak najwyżej w powietrzu i do tego bardzo ważna jest właśnie znajomość miejsca. Akwen w tym przypadku. Naszym gościem będzie też Remigiusz Rzepka, fizjolog NL Sport i były trener przygotowania motorycznego piłkarskiej reprezentacji Polski. Porozmawiamy z nim o sporcie dzieci. Jeżeli chodzi o skoki narciarskie na igielicie, to zająkniemy się na ten temat w serwisie. W audycji już ani słowa, bo gremialnie uznaliśmy, że ten sport latem jest jak pizza z ananasem. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Czekamy na kontakt w każdej sportowej sprawie, a teraz już zapowiadany serwis i Mateusz Fusiarz. Na początek oczywiście Ekstraklasa. Czekaliśmy 2 długie miesiące, a ani się obejrzeliśmy, a już zakończył się 6 mecz pierwszej kolejki. Remis 1-1 padł w starciu z Zagłębia Lubin z Krakowią. Za chwilę mecz Legii z Pogonią. Tour de France omówi oczywiście w trzeciej stronie medalu Marek Brzeziński, ale już teraz możemy przekazać Państwu informację, że 15 etap wygrał Simon Yates. Nie mamy dobrych wieści z szermierczych mistrzostw świata. Nasze szpadzistki, mistrzynie Europy sprzed miesiąca, nie awansowały do strefy medalowej. Ewa Trzebińska, Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Zamachowska i Magdalena Piekarska najpierw przegrały z Ukrainkami, a później jeszcze nie poradziły sobie z Estonkami, a to dało ostatecznie 8 miejsce. Jeszcze wcześniej, bo w 1.16 odpadli nasi szpadziści. Mateusz Nycz, Mateusz Antkiewicz i Radosław Zawrotniak przegrali z ekipą z Wenezueli. W ćwierćfinale jest drużyna naszych florycistek. Jaki osiągną wynik? O tym na pewno w serwisie po 21. W Korei Południowej dziś spore puwackie osiągnięcie. Niestety nie Polaków, ale i tak warte odnotowania. Na rozgrywanych w Gwangju Mistrzostwach Świata padł rekord na 100 metrów stylem klasycznym. Adam Peaty uzyskał czas 56 sekund i 88 setnych, a zatem poprawił o 22 setne własne osiągnięcie sprzed roku. Jeśli chodzi o biało-czerwonych, to Konrad Czerniak odpadł w półfinale na 50 metrów stylem motylkowym. Są jednak dobre wiadomości, bo mimo iż naszym sztafetom nie udało się awansować do finału rywalizacji 4x100 stylem zmiennym, to oba wywalczone przez nie rezultaty pozwoliły na uzyskanie kwalifikacji do igrzysk w Tokio. Jeszcze sukces, który pewnie nikogo nie zdziwi. Nasi siatkarze do lat 17 zajęli trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy w Sofii. W decydującym meczu pokonali 3-0 Czechów. Trwa finał, Francja gra z Bułgarią. I na koniec, już bez kulinarnych analogii, skoki narciarskie. Wczoraj Polacy dość zdecydowanie wygrali konkurs drużynowy w Wiśle, wyprzedzając resztę stawki o bardzo dużo punktów. Skakali Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Za mniej więcej kwadrans rozpocznie się konkurs indywidualny. To teraz Black Keys, a potem będzie o naszej kopanej. We'll be right back. studiu zameldował się zapowiadany gość, Rafał Dębiński z Kanal Plus, razem z Michałem. Przedstawcie się panowie, przywitajcie się. Tutaj Michał, bliżej musisz podjechać do tego mikrofonu, do tego sitka. No, mów. Jednak trzeba nie. Powiedzieć dzień dobry. Ja mówię dzień dobry państwu, miło mi tutaj gościć, ale mój 6-letni syn jeszcze jest troszeczkę. Następnym razem się. Następnym razem. Może się oswoi na zakończenie coś ciekawego. Do widzenia na przykład. Na przykład. Rafał, stęskniłeś się za Ekstraklasą 60 dni? Tak, to jest to klasyczne pytanie. I tak. Naprawdę? Tak, naprawdę. Może ta przerwa była za długa. Ale ja mam właśnie wrażenie, że była strasznie krótka, że jeszcze się nie... Nie, no 2 miesiące to jednak jest długo, więc już warto było coś zobaczyć. Zdążyliście na urlopy wyjechać nawet, prawda? Tak, już byliśmy jak na urlopie, jak piłkarze. My w takim cyklu jesteśmy jak piłkarze, tak. Urlop jest wtedy, kiedy piłkarze są jeszcze na przygotowaniach ewentualnych, to my wtedy wyjeżdżamy na urlop. Rafał, to może zacznijmy od nowości w PKO Ekstraklasie. Zacznijmy od tego, że spadają już nie dwie, tylko 3 drużyny. Tak, to prawda. I to oznacza, że no będzie goręcej dla wielu zespołów Ekstraklasy. W związku z tym jeszcze ważniejsze dla wielu z tych zespołów będzie to, ten cel, żeby być w tej górnej ósemce, bo wiadomo, że to jest dzięki temu jakiś święty spokój. Natomiast oczywiście to sprawia, że ta rywalizacja na dole ma być ciekawsza, ale ja też się zastanawiam, jak to będzie wyglądało w kontekście zespołów, które awansują, bo teraz mamy na przykład 2 Beniaminków i awansuje Raków i wiele wskazuje na to, że cały sezon grać będzie w Bełchatowie, czyli mamy znowu kazus Sandecji, a miało już tego nie być. Więc... No to jest dosyć słaba historia, tak. Trzeba przyznać. I mam nadzieję, że jeżeli mają awansować 3 zespoły... Dlaczego dopuszcza się zespoły, które nie są do tego przygotowane? Po co są wymogi licencyjne, prawda? To nie jest pytanie do mnie, tym ale... Tym bardziej, że w Częstochowie wiedzieli dosyć dawno, że raczej awansują. No właśnie, ale to jest kwestia miasta, pamiętajmy o tym, tak, że to przetarg musi... dopiero chyba w sierpniu będzie rozpisany. Dokładnie, więc trudno sobie wyobrazić, żeby wszystko było skończone już na luty. I tak. To jest pewien problem, oby w przypadku tych zespołów, które awansują za rok, takich kłopotów już nie było, bo widzimy po tym pierwszym meczu Rakowa, że to po prostu zespołowi bardzo przeszkadza, że oni nie są u siebie w domu. Niemniej jednak ja byłem też pod wrażeniem, ilu kibiców z Częstochowy przyjechało do Bełchatowa, bo te trybuny były całe czerwone. I oby tak było dalej, ale pamiętamy z tamtego sezonu, nie, 2 sezony wcześniej, kiedy była Sandecja, na początku kibice z Nowego Sącza też przyjeżdżali, ale jak wyniki były coraz gorsze, to już mieliśmy ich coraz mniej. Tak, to prawda. Kolejna nowość to taka nowość, że gramy bez limitu obcokrajowców. Tak, jeśli chodzi o Unię Europejską, kiedyś był ten limit, teraz już ich nie ma, grają wszyscy. To chyba niewiele zmienia, bo co za różnica, czy to będzie Słowak, czy Ukrainiec, jeżeli on jakościowo jest podobny. Słowak jest z Unii Europejskiej, Ukrainiec nie. Ale Polakom trudniej. Tak, ale wiesz co, Polakom i tak jest trudno, to wynika z czego innego. Mhm. Są pewne kluby, które pomimo tego chcą stawiać na Polaków. Mam akurat 2 Beniaminków, których roiło się od Polaków. Mhm. W ŁKS-ie zagrał tylko jeden obcokrajowiec, w każdej ich z 5. W Rakowie pojawił się obcokrajowiec, było ich bodajże 2, wszedł jeszcze Francuz Nuwie po przerwie, więc też jest ich niewielu. Problem jest to, że kiedy w polskiej lidze pokazuje się chłopak, który nawet nie zagra dobrze sezonu, ale zagra obiecująco, widać było, że jest z nim potencjał, to on od razu wyrusza gdzieś na zachód albo na wschód. I jako, że to szkolenie w Polsce wciąż kuleje, poprawia się, no ale jednak mamy jakieś zapóźnienia z tych poprzednich lat, to po prostu nie nadążamy z produkcją piłkarzy, którzy od razu gwarantują dobry poziom, a trenerzy oczekują, żeby ten chłopak wszedł tu i teraz i grał na tym poziomie, który jest oczekiwany i dlatego często wolą wziąć zawodnika zagranicy, który za mniejsze pieniądze gwarantuje pewną jakość. Być może to pojawienie się przepisu o młodzieżowcu cokolwiek zmieni. Aczkolwiek jest to jednak dla mnie trochę ryzykowne, kiedy zmuszamy trenerów do tego, żeby tych młodzieżowców wystawiać. No tak, rzeczywiście. Mecz z Koroną, Paweł Sokół na bramce, to trochę tak wyglądało, że nie mamy młodego, dobra, to niech idzie na bramkę i... Znaczy jest to ciekawa alternatywa, jeżeli ten Paweł Sokół się ogra, no to jednak w polu masz cały czas piłkarzy takich, jakich chcesz. Ale na przykład trener Jacek Zieliński w Arce Gdynia wybrał takie rozwiązanie, że ma kilku młodzieżowców na jedną pozycję. Na bok pomocy, na skrzydło prawe. Tam się zresztą pokazał bardzo fajny chłopak Antonik, więc no zobaczymy, co z tego. Trudno jest to oceniać na razie. Ja byłem sceptyczny, bo uważam, że kluby trzeba licencyjnie zmusić do tego, żeby stopniowo powiększały swoją liczbę boisk, liczbę grup młodzieżowych, żeby coraz lepsi trenerzy te grupy trenowali, żeby byli coraz lepiej wynagradzani, żeby jeździli na staże i tym naturalnym sposobem my tych piłkarzy będziemy po prostu więcej produkować i nie trzeba będzie ich wiecznie importować z ościennych krajów. Ruchy transferowe, jak oceniasz, te najciekawsze w tej przerwie letniej? Wiesz co, trudno mi powiedzieć, na pewno Nowikowas, no bo to jest, mamy mało transferów wewnątrz naszej ligi, jednak jak naszą ligę piłkarzy ważnych, gwiazd powiedzmy, która przychodzi z jednego do drugiego klubu. Znowu mamy wielu obcokrajowców, ja ich naliczyłem grubo ponad 40, takich, których nie znamy, a są tacy, którzy wrócili, jak Malocza wrócił, Srnicz wrócił, Bałaniuk z wypożyczenia, więc kilku jest też takich. Natomiast, żeby ocenić transfery, to często patrzymy na te CV. Okazuje się później, że to CV, ta przeszłość piłkarza, nie zawsze przekuwa się w dobrą grę w naszej lidze, bo może on ma słabszy okres, bo jest nowy kraj, bo jest nowa liga wymagająca. My ją często krytykujemy. Może ja mniej, ale wiele osób. Ona jest wymagająca dla wielu tych piłkarzy. Ona jest inna. Nie jest zdyscyplinowana taktycznie. Piłkarze są motorycznie bardzo przygotowani. Czasami jest trochę więcej walki niż gry w piłkę. I nie wszyscy piłkarze do tego, nawet z dobrym CV, potrafią się dostosować. Ale jeszcze tak wracając do transferów, Płacheta w Śląsku Wrocław, to chyba było zaskoczenie, bo połowa ligi się biła tego dobrze zapowiadającego się zawodnika. Ale to jest ciekawe, że jest chłopak, który w pierwszej lidze się wyróżnia i skoro jest ten przepis, to tyle klubów się do niego, o niego domaga. Był jak panna na wydaniu. Dokładnie, wybrał w końcu Śląsk Wrocław i miał całkiem udany debiut. No to pokazuje, że jest ogromny deficyt tych młodzieżowców, a i tak pamiętajmy, że młodzieżowiec miał być zawodnikiem, który urodził się w roku 99, to zostało zmienione i to są chłopcy z 98 roku urodzeni bądź młodsi, więc tutaj przynajmniej ktoś poszedł po rozum do głowy i poszedł klubom trochę na rękę. Po tym, co wydarzyło się na finiszu Ekstraklasy w poprzednich rozgrywkach, już niewiele osób tak śmiało deklaruje, że mistrzem Polski na pewno będzie Legia Warszawa. To grono klubów, które mogą powalczyć o tytuł, się powiększyło. To prawda i tak jak wiele osób jako argument podawało, że nasza liga jest słaba, jest nieprzewidywalna, to jest siła tej ligi tak naprawdę. Znaczy problemem jest to, że zespoły wiodące finansowo nie są ponad resztą, bo gdyby były na swoim normalnym miejscu, grałby regularnie w Lidze Europy chociażby i wtedy cały obraz ligi byłby lepszy. Natomiast jest to tyle ciekawe, że zaczyna się liga i nie ma faworyta, bo oczywiście Legia ma najlepszych piłkarzy, tak mi się wydaje, ale tak było też w poprzednim sezonie, a mistrzostwa nie było. Ciekaw jestem, jak ten początek się będzie dla Legii kształtował, natomiast koniec tamtego sezonu, też te mecze pierwsze pucharowe nie pokazują na razie niczego obiecującego. Jest za wcześnie, żeby były jakiekolwiek oceny, natomiast optymizm na razie jest niezbyt łatwy. Ja mam takie wrażenie, że zawsze przed startem ligi albo rundy jest tyle znaków zapytania. Co ciebie najbardziej ciekawi? Czy właśnie jak sobie Legia poradzi? Czy się Lech odbuduje? Czy jak sobie Beniaminkowie poradzą? Bo w poprzednim sezonie... I nasz przyjaciel Krzysztof Przytuła, którego pozdrawiamy, bo mamy nadzieję, że nas słucha. Chyba dziś wyjechał, wiesz, na kilka dni. Takiego Łukasz sobie bardzo dobrze poradził w pierwszym meczu. Może będzie okazja o tym pomówić. Tak, jak sobie poradzą te zespoły, które awansowały, na pewno. Dlatego, że chociażby taki ŁKS stawia na zawodników, którzy dopiero w lidze debiutują. Było ich 8 w piątek. Jest tam bodajże 8 piłkarzy w kadrze z Łodzi czy okolic, czyli coś, co kiedyś było normalnością, że klub z dużego ośrodka skupiał przede wszystkim chłopaków z okolic, a później dojeżdżali kolejni, ewentualnie już później z zagranicy. No dzisiaj to jest rzadkość, więc to jest taka identyfikacja z tym miejscem. Tylko ja bym bardzo chciał, żeby takim klubom się udało, bo to by pokazało, że jest jakaś alternatywa, że nie trzeba tylko sprowadzać obcokrajowców, ale można też budować inaczej. Akurat jesteśmy w tym okresie, kiedy są europejskie puchary wciąż, więc ja, mimo lat wciąż naiwny, liczę na to, że będą jakieś... Bo nie skończymy w sierpniu. Dokładnie, na to bardzo liczę. Byłoby mi bardzo przykro, kiedy Piast odpadał, grając 2 naprawdę dobre mecze. To prawda. I to było wyjątkowo przykre. Mniej niż odpadnięcie Krakowi, w tym sensie, że Krakowia nie zdominowała swego rywala. Mecze były wyrównane, może w piłkę nawet lepiej grali Słowacy, natomiast Piast rzeczywiście był zdecydowanie lepszym zespołem, a mimo to nie awansował. O tych ciekawszych rzeczach, no mówiliśmy o tych Beniaminkach, ale to jest naprawdę tyle tematów. Ja myślę, że to, co mi się bardzo podoba, to te zespoły, które walczą w pucharach albo już przestały, one się generalnie osłabiły. Lechia jest mocniejsza niż była. Lechia dokonała kilku transferów. Żarko Udowiczyć wrócił, tak. Peszko, tak. Wrócił Malocza i to są naprawdę ciekawe. Pojawił się Gajos, więc trener Stokowiec ma szersze pole manewru, może tymi piłkarzami rotować i ten zespół nie jest słabszy. Piast, co prawda, stracił Odłowca, który był ważnym zmiennikiem w środkowej strefie, stracił Sedlara, ale kilku ciekawych zawodników pozyskał, więc na razie, nie wiem, czy to będzie tak do końca okresu transferowego, może odejść na przykład Valencia. Natomiast na razie też ten zespół się nie osłabił. Legia się bardzo zmieniła, ale nie uważam, żeby też się osłabiła. I to jest Krakowia tak samo. Ona nawet kibice mówią, że pierwszy raz od wielu, wielu okienek transferowych Legia naprawdę zrobiła fajne zakupy, że to jakoś wygląda. Szczególnie tak. Ten Obradowicz, o którym nie wspomnieliśmy, z bardzo bogatym CV, tak jak Rafał wspomniał. No zobaczymy, właśnie, jak się to przekuje rzeczywiście. Bo pamiętajmy, że on grał mniej jednak w poprzednim sezonie w Belgii i też potrzebuje kilku tygodni, żeby dojść do odpowiedniej dyspozycji. Więc nazwiska czasami są ciekawe, natomiast czy będzie potwierdzenie tej dobrej formy, no to liga ich zweryfikuje, jak to jak mówi piłkarski bonmot, tak. Prawda? I na zakończenie, Rafał, podpytam cię krótko o europejskie puchary, o których wspominałeś. Sam grałeś w piłkę, czytasz piłkę dobrze. W czym jest rzecz? Dlaczego my jesteśmy tak szalenie słabi? Pierwsza rzecz to jest to szkolenie, o którym mówiłem, że wciąż jest zbyt mały dopływ dobrych młodych piłkarzy. Myślę też, że czasami mam po prostu pecha, bo jak sobie patrzę na Piasta Gliwice, no to mimo wszystko trudno jest to przetrawić, kiedy w taki sposób odpadasz, będąc zespołem gorszym. Bardzo często to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, że po pierwsze ta liga się kończyła późno, była krótka przerwa, rozpoczynali rywalizację w pucharach, łączoną z ligą, to było trudne do pogodzenia. Mhm. Co więcej, te zespoły, które startowały w pucharach, to często nie były te same, które te dobre wyniki osiągały, bo się osłabiały latem. Dlatego ta moja naiwność jest podtrzymana w tym sezonie i liczę na to, że będzie lepiej, bo jednak te zespoły się nie osłabiły. Jeżeli to wciąż nie pomoże, no to nie wiem, już naprawdę rozłożę ręce, ale na pewno kłopotem jest to największym, że te największe kluby, Legia, Lech, zawodzą w ostatnich latach. I tutaj potrzebny jest dobór odpowiedniego trenera, czy tak zrobiono w Lechu, czy w Legii, zobaczymy. Ale i właściciela, Rafał. No na pewno błędy, jeśli chodzi o pana Mioduskiego, jego dobór trenerów, no to błędy były ogromne i to jest niepodważalne. Ja nie wiem, jak można wpaść na pomysł, żeby zatrudnić swego czasu Jozaka, czy później zatrudnić Sapinto. Tak. Ja sobie tylko spojrzałem na jego CV, kiedy on był zatrudniany. Człowiek nie przepracował nigdy dłużej niż rok w klubie. Za każdym razem to był trener na lata jeszcze. Co z nim musi być nie tak? Więc no raczej. Ja po takich decyzji nie jestem w stanie wytłumaczyć racjonalnie, więc może wreszcie będą lepsze, bo pieniądze są wystarczająco duże, żeby zbudować rozsądną polityką z dobrym dyrektorem sportowym na przykład i z dobrze dobranym trenerem, tak żeby to wszystko się wpisywało w jedną politykę gry w piłkę i jeśli chodzi o szkolenie młodzieży i później pierwszego zespołu i dyrektor sportowy i trener muszą mieć jedną wizję i w takim przypadku moim zdaniem nie jesteśmy w stanie grać jednym, dwoma klubami regularnie w Lidze Europy w fazie grupowej. Nie mówię wychodzić z tej fazy grupowej, ale przynajmniej w niej grać regularnie. Tego oczekuję i obraz całej ligi będzie wtedy inny. A my o tym na razie marzymy. Tak. To stawiamy kropkę. Rafał Dębiński z Kanal Plus był naszym gościem. Michał, to co teraz? Pożegnasz się? Do widzenia. Do widzenia. Jest. Go deeper, got to go much deeper, yeah. Cut, there, figure. Rozpoczął się mecz w Warszawie. Legia gra z Pogonią Szczecin. Jest 0-0. Przed pierwszym gwizdkiem dużo wzruszających momentów. Z kibicami pożegnał się Arkadiusz Malarz. Oczy się spociły. Trwają też zawody letniej Grand Prix w Wiśle na skoczni Klemens Murańka. Ale teraz zamknijmy oczy i przenieśmy się do Tokio. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Za rok i kilka dni w stolicy Japonii rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie. Na miejscu jest Tomasz Gorazdowski i przygląda się Japonii na rok przed właśnie tymi najważniejszymi zawodami czterolecia. Mniej więcej za rok o tej porze, dokładnie 24 lipca, oczy wszystkich skierowane będą już na Japonię, na Tokio, bo rozpoczynać się będą Igrzyska Olimpijskie. Pewnie niewiele osób zastanawia się i zdaje sobie z tego sprawę, jak wiele zmieniło się między zbliżającymi się igrzyskami, a tymi, które już w Tokio były 55 lat temu. Jak zmienił się świat? Jak zmieniła się Japonia? Kiedy w 1964 roku sportowcy zjawili się w Tokio na igrzyskach, minęło dopiero 19 lat od momentu zrzucenia bomb atomowych na Hiroshimę i Nagasaki. Dopiero 19 lat. Japonia wracała na mapę świata, pokojowego świata. Japonia wracała ogromnym kosztem. Prawie cały naród i cały budżet zaangażowany był w organizację imprezy. Dla kontrastu, mimo że zbliżające się igrzyska będą kosztowały majątek, to będzie mniej niż 1% PKB Japonii. Wtedy znicz olimpijski zapalił Yoshinori Sakai, urodzony 6 sierpnia 1945 roku w Hiroshimie, w dniu, w którym wybuchło atomowe niebo. Japończycy za wszelką cenę chcieli pokazać, że są krajem zorientowanym na pokój. To były pierwsze igrzyska na kontynencie azjatyckim. Uczestniczyły w nich 93 kraje. Pierwszy raz wykluczono RPA za apartheid. Pierwszy raz zmagania sportowców pokazywano dzięki telewizji na cały świat bez potrzeby wysyłania nagranych taśm samolotami. Pomiędzy Tokio, Osaką a Nagoją uruchomiono Shinkansen, pociąg poruszający się z prędkością zbliżoną do 500 km na godzinę. Kosmos. Tak było kiedyś. A co będzie za rok? Na pewno igrzyska będą wyjątkowe, ale jak wyjątkowe, pod jakim względem, tego chyba nikt nie wie, ale niektórych rzeczy można się spodziewać. Mówi przewodniczka po Japonii Lidia Kasprzycka. Japończycy już od kilku lat bardzo intensywnie się do tych igrzysk przygotowują. Trzeba wiedzieć o paru rzeczach, które są istotne, jeżeli chodzi o Japonię. Przez wiele setek lat był to kraj odcięty od reszty świata. Mentalność Japończyków nie zmienia się tak szybko, bo to były wieki kształtowania się ich takiego wyspiarskiego charakteru, mentalności. To odcięcie powoduje też, że Japończycy mają taką potrzebę pokazania się przed światem. Mają problem z językiem angielskim, co jest często też taką barierą w poznawaniu Japonii. I teraz takie wydarzenia, jak chociażby igrzyska, są okazją do tego, żeby różne rzeczy zmienić. Widać na pewno takie działania rządu japońskiego związane z przygotowaniem całego narodu japońskiego do tych igrzysk. To jest też takie myślenie, które zakłada uczestnictwo całego narodu. To są na przykład takie kampanie prowadzone przez rząd japoński, które uczą ludzi, jak zachowywać się względem cudzoziemców. Bo jedną z takich istotnych rzeczy, którą Japończycy będą chcieli pokazać, to jest tak zwany duch omotenashi, czyli duch gościnności. Jakiś czas temu była prowadzona taka kampania Koeo Kakeru, czyli podejść i się zapytać, czyli żeby przełamywać w sobie taki opór przed cudzoziemcami, żeby nie czekać i nie uciekać, bo często się to właśnie zdarza ludziom, którzy podróżują do Japonii. Ktoś o coś chciał zapytać, a Japończyk uciekł. No więc żeby takich sytuacji nie było, to właśnie prowadzone są takie działania. Poza tym na pewno też takie kampanie Good Manners, Good Tokyo, żeby umieć się zachować. Za rok przyjadą tu sportowcy, dziennikarze i kibice z 206 krajów. Rywalizacja odbywać się będzie w 33 dyscyplinach, a walczyć będzie 11 tysięcy sportowców. I czego się spodziewać? Igrzyska w 1964 roku były przełomowe pod wieloma względami. A te za rok? Let the games begin. Zobaczymy. Tomasz Gorazdowski, Tokio. Igrzyska Olimpijskie dokładnie za rok i 3 dni. A my patrzymy na to, co dzieje się w Warszawie. Legia cały czas remisuje z Pogonią Szczecin 0-0 i przed chwilą Walerian Gwila. No, gdyby był konkurs najbardziej niecelny strzał, to by była absolutna czołówka. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Kto będzie mistrzem? Kto spadnie? Jak się potoczą losy naszej PKO Ekstraklasy? Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. White shirt now, red my bloody nose, sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Uwaga, trójkowi biegacze. Jak co roku o tej porze można nas było spotkać w Wałczu. Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię i bieg filmowy udane. Zapraszam na relację z pozytywnego zamieszania nad jeziorem Raduń. Uwaga, uwaga, już powinniśmy zaraz mieć zwycięzcę biegu filmowego. Mistrzostw Polski Biegam, bo lubię. Zerkamy na czas. 34 minuty 30 sekund. Pewny, dobry, równy krok. Coraz bliżej do mety. On jeszcze przyspiesza. On jeszcze ma siłę, żeby dodać gazu. Michał Kulewicz, on tu wygrywa co rok. Biegam, bo lubię Gorzów Wielkopolski. Rekordu się nie udało pobić. Rekord wciąż wynosi 33-33. Bardzo ładny, trójkowy rekord. Próbowałeś dzisiaj? Nie, nie było takiego planu w ogóle, szczerze mówiąc. Dopiero wchodzę do trening, więc jest trochę ciężko. Powiedz coś o tym biegu tak sportowo. Bardzo fajna, selektywna trasa, urozmaicona. Podbiegi, zbiegi, shooter, asfalt. Wszystko to, żeby się porządnie zmęczyć. No i piękne widoki, tak? Wyremontowany niedawno most, stadion. Wszystko, co trzeba, jest. Czym się wyróżnia bieg filmowy, dyrektorze? Bieg filmowy wyróżnia się tym, że ludzie głównie myślą o tym, jak się przebrać, jak dobiec w tych strojach, które sobie wcześniej przygotowali. Że jakby wynik sportowy tutaj nie ma znaczenia. Bardzo mało jest takich biegaczy, którzy patrzą na zegarek. Nawet ten zegar jest troszeczkę schowany. Wałcz to jest chyba rytm tego bujającego mostu, który jest jedyny w Polsce. Most łączący brzegi jeziora i chyba... I chyba to jest stolica Biegam, bo lubię. Jesteśmy już po raz 10. Nasza audycja też ma 10 lat. To też są Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię. Nie zapominajmy o tym. Nie zapominamy. Z całej Polski przyjechali tutaj ludzie, którzy uczęszczają na nasze zajęcia. Fajnie, że mamy swoją stolicę i że Wałcz właśnie jest w rytmie tych naszych akcji Biegam, bo lubię. My tutaj biegamy dla przyjemności i falujemy. Ania Grudka, osoba, bez której nie byłoby ani jednego biegu w Wałczu, nie byłoby Mistrzostw Polski Biegam, bo lubię. Aniu, jak ty to oceniasz? Już po raz 9 się spotykamy. No właśnie ostatnio sobie to uświadomiłam, że to już jest 9 lat, współpracujemy razem. Piękny czas, piękne doświadczenia i przede wszystkim co roku więcej biegaczy. Tych przede wszystkim, którzy biegają, bo lubią, a to jest dla nas podstawa, bo my nie rywalizujemy, nie biegniemy na życiówki, nie o medale, ale właśnie o to, żeby się bawić. Przebieramy się na przykład. Przebieramy się, bawimy się sportowo, śpiewamy. Także to jest właśnie najlepsze, że coraz nas więcej, coraz młodszych osób i tych starszych, i dzieci, i rodziców, dziadków, także to jest świetne. A jak wam się udało zaprosić najlepszego biegacza wśród raperów, czyli Jacka Mezomejera? No właśnie, to nie było też takie proste, bo już sobie z Jacka zarezerwowaliśmy Mezo rok temu. Trenował ciężko i zawsze jest ciężko z nim jakby się umówić na bieg, natomiast obiecał, że w tym roku przyjedzie do Wałcza, no i dotrzymał, także świetny chłopak. Słyszymy go w tle. Słyszymy go w tle, także Wałcz warto wracać po prostu. Do Wałcza warto wracać co roku, zwłaszcza w lipcu, gdzie kiedy są organizowane Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię i bieg filmowy. Pozdrawiamy wszystkich uczestników tych obydwu imprez i pozostaniemy przy temacie biegowym. Blisko 200, no, może nie przy temacie biegowym, co trudnym wyzwaniu. Blisko 200 kilometrów przez Dolomity, 6 trudnych dróg wspinaczkowych, 10 szczytów i połączenie dwóch dyscyplin alpinizmu i paralotniarstwa. Polak podejmie próbę pokonania trawersu Dolomitów. Jacek Matuszek planuje samotną wspinaczkę trudnymi alpejskimi drogami, a odcinki między nimi chce pokonywać na paralotni. To pierwszy tego typu projekt na świecie. Chciałem przemierzyć całe Dolomity, a po drodze zaliczyć najbardziej znane szczyty, masywy górskie i wytyczyłem taką linię, która by pokonywała te najbardziej znane szczyty. To je wyliczmy, między innymi Tofana di Roses, też Tracime, masyw Marmolady. Marmolada, Monte Civetta, Pal di San Martino. Są jedne z największych masywów górskich w Dolomitach. Ten cały projekt łączy wspinanie i latanie. Dlaczego wspinanie? Przecież można by wejść od drugiej strony. No, na wiele z tych szczytów prowadzą albo proste drogi wspinaczkowe, albo nawet via ferrata. Dokładnie, ale jeśli poprowadzisz linię na mapie, tak od linijki w linii prostej, to okazuje się, że natrafiasz na przykład północną ścianę Trecime di Lavaredo. I zdecydowałem się zrobić ten trawers samotnie, bo wśród wspinaczy nie znalazłem żadnego paralotniarza, a wśród paralotniarzy nie znalazłem żadnego wspinacza na odpowiednim poziomie. Także stąd ta decyzja, ale pewnie w przyszłości będę szukał jakichś partnerów. Przejście solowe brzmi na samo hasło. Wielu osobom przechodzą ciarki po plecach. Jak to przejście tych trudnych ścian, bo między innymi trudności rzędu 7A, 7A+, jak te przejścia będą wyglądały? Będę pokonywał te ściany w sposób bezpieczny, czyli będę asekurował się liną, bo życie jest mi miłe i chciałbym się jeszcze trochę powspinać. Te ściany nie są aż takie krótkie i trzeba pamiętać, że jak się wspinamy samotnie, to ten proces jest dużo wolniejszy, ponieważ pokonuję jakiś odcinek skalny, następnie muszę zjechać w dół, zabrać wszystkie haki i karabinki, a także ściana, która ma załóżmy 600 metrów, dla mnie to będzie tak naprawdę 1200 metrów wspinaczki. Faktycznie lot będzie przyjemnością, będzie nagrodą, także liczę, że te loty też będą dużo dłuższe, zajmą mi kilka godzin. Czyli nie będziesz musiał biegać między drogami wspinaczkowymi, tylko będziesz latał. Dokładnie, nie będę musiał chodzić z ciężkim plecakiem, tylko jak najmniej chodzenia, jak najwięcej wspinania i latania. Paralotnia leci z prędkością około 25 km na godzinę, więc naprawdę te dystanse, które można pokonać, są dość znaczne. Czyli to nie jest tak, że wspinasz się solo, latasz i ktoś pomyśli sobie, Boże, co za wariat, chyba chcę ze sobą skończyć. To jest tak, że czujesz się bezpieczniej, mówiąc wprost? Samo zejście jest w ogóle trudniejsze niż wspinaczka i wymaga dużo więcej. Trwa wiele, wiele godzin, a kiedy mamy paralotnię, to tak naprawdę możemy w 5 minut znaleźć się u podstawy ściany. W ogóle trudno porównywać te dwie dyscypliny, bo w paralotniarstwie możemy kupić sobie już bardzo zaawansowany sprzęt technicznie, który wybacza wiele błędów. Tak w alpinizmie musimy tą maszynę, nasz organizm doprowadzić do naprawdę wysokiego wytrenowania, dobrego stanu przez wieloletni trening, więc nie ma jakiejś drogi na skróty na pewno w alpinizmie. To jest pociągające, że co roku robię coś nowego. Teraz będę się wspinał solo, do tego dołożyłem paralotniarstwo, które moim zdaniem uzupełnia się świetnie. Takiego projektu trawersu jeszcze nie było na świecie, więc jest to pionierski pomysł. Chyba to wspinanie i latanie to będzie kierunek, w którym będę się rozwijał przez najbliższe lata. Jacek Matuszek w sierpniu wyruszy z Stoblach, a trawers Dolomitów zakończy w Bassano del Grappa, stolicy światowego paralotniarstwa. Z Jackiem Matuszkiem rozmawiał Paweł Pawlica z Radia Kraków. Patrzymy na to, co dzieje się na boiskach Lotto PKO Ekstraklasy. Jeszcze się będziemy mylić. W piątek Arka Gdynia przegrała z Jagiellonią Białystok 0-3. ŁKS Łódź bezbramkowo zremisował z Lechią Gdańsk. Piłkarze Rakowa Częstochowa przegrali z Koroną Kielce 0-1. Piast Gliwice zremisował z Lechem Poznań 1-1. Śląsk Wrocław wygrał na wyjeździe z Wisłą Kraków 1-0. Wisła po raz pierwszy od 21 lat przegrała na rozpoczęcie sezonu, a Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 1-1. Z tego, co widzę, gospodarze jeszcze nie wygrali. Czy podobnie jest w Warszawie? Na stadionie Legii jest Tomasz Kowalczyk. Legia gra z Pogonią Szczecin. Dobry wieczór. Tak na razie gospodarze jeszcze nie prowadzą w tym spotkaniu. Remis 0-0. Rozpoczęła się 19 minuta spotkania po jednej dobrej sytuacji z jednej i z drugiej strony. W 8 minucie legioniści byli bliscy szczęścia. Lukinias stanął sam na sam z bramkarzem Pogoni Dante Stipicą, ale przegrał ten pojedynek, a dobitka debiutującego dziś w lidze Mateusza Praszelika też nie trafiła do bramki. Odpowiedź drużyny gości w 10 minuta, główka Adama Buksy. Po tej główce bramkarz Legii Radosław Majecki wybija piłkę na rzut rożny i po dośrodkowaniu z rzutu rożnego ściągnięty przed sezonem Grech Konstantinos Triantafylopoulos trafia w słupek, a więc jak na razie ani jedna, ani druga drużyna nie potrafi znaleźć drogi do bramki. Po tym ostrzejszym początku teraz spokojniejsze tempo na stadionie przy Łazienkowskiej. Zaczynamy 20 minutę tego meczu. Legia 0, Pogoń 0. Patrzymy na to, co dzieje się w Wiśle. Trwają zawody w skokach narciarskich. Nietypowo, bo latem jak na razie trwa pierwsza seria. Czyli pizza z ananasem. Pizza z ananasem. Aleksander zniszczył trzeci. Jeszcze nie zapewnił sobie startu w rundzie finałowej, no ale zobaczymy, jak to będzie. Będziemy mieć uważnie będziemy się przyglądać tym zmaganiom. W serwisie mówiliśmy o tym, kto wygrał 15 etap Tour de France. Simon Yates. Przed kilkoma dniami też udało mu się zwyciężyć, a co więcej ciekawego wydarzyło się na trasie dzisiejszego etapu Wielkiej Pęty. O tym oczywiście Marek Brzeziński. 15 etap Tour de France z Limoux do Foix Prat d'Albi wygrał Brytyjczyk Simon Yates z australijskiej grupy Mitchelton Scott. Liderem jest wciąż Francuz Julien Alaphilippe z Quickstep, ale depczący mu po kole Walijczyk Geraint Thomas odrobił do lidera pół minuty. 185 km trasa przez Pireneje jak po londyńskim zwodzonym moście. Raz w dole, raz w górze. Na starcie powoli peleton lepi się do pleców uciekinierów, jakby nie chciał im pozwolić na harce. Wreszcie odskakuje czwórka, wśród nich Łukasz Wiśniowski z polskiej grupy CCC. 17 sekund i żarłoczny peleton ją dopadł. Mijają zawieszone na skałach wyskakujące z zieleni pagórków posępne mury zamków Katarów. Niektóre z tych warowni nigdy nie zdobyły wysłane przeciwko Katarom albigensom wojska krucjaty. To miejsce tylko dla orłów i dzisiaj krążą nad nimi, majestatycznie szybując nad okolicą królewskie orły. Mkną dołem malowniczych dolin. Na pirenejskich halach pasą się konie. Niezwykle wytrzymała miejscowa czarna rasa. Wreszcie pierwsza wspinaczka i kolorowy naszyjnik peletonu rozpada się. Teraz ściana, 10 km, pionowo. Ostatni odcinek, 18% nachylenia, zapiera dech. Duet się rozpada na solówki. Geszke z CCC nie daje rady. Simon Yates wyskakuje jak rakieta, a za ich plecami tasują się jak karty do brydża. Thibaut Pinot naciska jak szalony na pedały, ostro pod górę. Pinot gubi żółtą koszulkę, Alaphilippe ma jednak przewagę nad Garantem Thomasem, bo wicelider mocno cierpi. Wgryza się w kierownicę. Yates, ponad minutę za nim Basque Landa, minutę 19 Pinot. 3 km do mety. Doliny skrywa mgła. Żółtą koszulkę dogania Thomas. Kropi, pada, mokro, ślisko, wąsko. Yates ma 2 km do mety. Pinot dogania Landę. Basque się nie daje. Twarz wykrzywiona grymasem wysiłku. Geraint Thomas atakuje. Żółta koszulka zostaje. Wyszczerzone zęby, jakby chciał pożreć wielkie kawały powietrza. Pinot dochodzi Landę. Już nie pada. Leje, ulewa, prysznic. Pół kilometra do mety. Simon Yates wygrywa w deszczu i we mgle. Pinot drugi, Landa trzeci. A jutro dzień odpoczynku, a we wtorek na początek spokojnie, niemal płasko, 177 km dookoła nim. Największe po rzymskim koloseum na świecie. A potem już alpejskie olbrzymy. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na czele w klasyfikacji generalnej Julien Alaphilippe ma minutę i 35 sekund przewagę nad Geraintem Thomasem. No i ciekawe, czy Francuzi doczekają się zwycięstwa rodaka w swoim turze. Czekają od 85 roku. Patrzymy, co dzieje się w Warszawie. Legia remisuje z Pogonią Szczecin 0-0. Więcej na temat tego meczu i nie tylko w drugiej części naszego magazynu. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.